抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ とピッコロ地上最強のコンビを相手にラディッツの強さは圧倒的だったそしてなすすべもなく悟空が危機を迎えたその時悟空シスラストチャンスは一度だけ A coś to? Co on tu robi? Son Go! Masz ochotę się bić ze mną? Son Gokan! Uciekaj, szybko, uciekaj. Uciekaj stąd jak najszybciej. Jest niezwykle silny. Nie do wiary. Siła jego ciosu wynosi 1307 jednostek. Zostaw mojego tatę w spokoju, słyszysz? Puść mojego tatę, puść go. Nie wierzę własnym oczom. Jak się czujesz, tato? Jak to zrobiłeś? Wszystko w porządku? Zapłacisz mi za to. Nie dotykaj mojego syna. Szybko, Son Gokan, uciekaj. Ratuj się, dziecko, uciekaj stąd. Uczucia wyraźnie obniżają poziom jego siły. Co ci jest? Straciłeś odwagę? Nie chcesz już bawić się w bohatera? Tatusiu, boję się. Son Gokan, uciekaj! Son Gokan! Son Gokan! Nie, błagam cię, oszczędź mojego syna. A niby dlaczego miałbym darować mu życie? Bo jest dzieckiem? Problem polega na tym, że już teraz jest silniejszy od ciebie. Gdy dorośnie, będzie dla nas wielkim zagrożeniem. Muszę go zlikwidować. Pożegnaj się z nim. Nie, błagam cię. Tylko ciebie mógłbym się obawiać na tej planecie, ale nie ma strachu. Pozbędę się ciebie raz na zawsze. Już się pozbierałeś, nieszczęsny? Jak ci się to udało? Serduszko! Pośpiesz się! Zaatakuj go śmiertelnym promieniem! Już się robi! Muszę tylko skoncentrować całą energię. Cierpliwości, zaraz będę gotów. Spróbuj złapać go za ogon. Zaraz go złapię, nic nam nie zrobi. Przekonamy się. Szybko, serduszko. Strzelaj. O do licha. Straciłem dużo energii przez tego bachora. Puść mnie, frajerze. Tracicie czas. Nigdy mnie nie pokonacie. Twój koniec już bliski. Szykuj się, Radimie. Co ty wygadujesz? Jeżeli on mnie zaatakuje, zniszczy także ciebie. Nie ma innego wyjścia, żeby się ciebie pozbyć. Posłuchaj mnie, Songo. Zawsze byliśmy wrogami. Jeżeli zlikwiduję ciebie wraz z nim, wyrównam nasze rachunki. Zrobię to bez żalu. Lecz moja radość nie potrwa długo. Wiem, że dzięki kryształowym kulom odzyskasz życie. Serduszko, proszę cię, atakuj. Zrób to jak najszybciej. Nie wahaj się. Siła ciosu 1480. Poddaję się, puść mnie. Rezygnuję z podboju twojej planety. Pozwól mi odejść, nigdy tu nie powrócę. Tym razem nie dam się nabrać, nie ufam ci. Masz moje słowo, przecież nie okłamywałbym własnego brata. Nie wahaj się, serduszko, atakuj. Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać. Gotów jesteś na wielki finał? Jestem gotów. Bardzo dobrze, jazda. Nie, zatrzymaj się. Uwaga, śmiertelny promień. Tylko nie to. We'll be right back. Przeklęta kreaturo, zapłacisz mi za to. Co za wstyd, co za upokorzenie. Uległem takim szmaciarzom. Jak? Jak to możliwe? Chyba nas nie doceniłeś. Nie, nie zmieniłem zdania. Nie dorastaliście mi do pięt. Wygrałeś tylko dlatego, że twój towarzysz poświęcił życie. Zgadza się. Songo oddał życie, żeby cię pokonać. Lecz niedługo ożyje. Co ty opowiadasz? Na tej planecie ukryty jest wspaniały skarb. Są to kryształowe kule. Ten, kto je posiada, może liczyć, że dzięki ich mocy spełni się każde jego życzenie. Kryształowe kule mogą nawet ożywić zmarłego. Mam rozumieć, że twój towarzysz odzyska życie? Nigdy nie słyszałem o kryształowych kulach. Nie wiem, o czym mówisz. I nie wiem, czy mówisz prawdę. Jedno jest pewne. Obejdę się bez ich pomocy. Moi towarzysze w tej chwili śledzą wszystko, co tu się dzieje. Co takiego? Są daleko stąd, w przestrzeni kosmicznej, lecz wiem, że przyjdą mi z pomocą. Wykończą was wszystkich. Najpierw zlikwidują ciebie, żeby mnie pomścić. Potem zniszczą całą rasę ludzką. Zapanują nad planetą. Kiedy się tu zjawią, zwrócą mi życie, żebym mógł walczyć wraz z nimi. Kiedy? Za tydzień? Za miesiąc? Kiedy się tutaj zjawią? Za rok. Tyle wam czasu pozostało. Poczekamy na nich. Podejmiemy walkę i zwyciężymy. Nie pokonacie ich. Zmiażdżą was jak muchy. Na waszym miejscu korzystałbym z tych ostatnich chwil. Żałuję, że popsułem ci humor, ale taka jest prawda. Jesteśmy od was silniejsi. Obawiam się, że na nic się zda twoje dzisiejsze zwycięstwo. W tej chwili Songo wita się zapewne z genialnym żółwiem i przyjaciółmi. Zastanawiam się, czy dotarł do nich bez przeszkód. Mam nadzieję, że tak. Nie powinnam się niepokoić. A może trzeba było lecieć razem z nim? Songo-kan, gdzie jesteś? Witaj, tato. Dzień dobry. Mam prezenty dla Songo-kana. Gdzież on jest? Songo-kan, chodź, zobacz, co mam dla ciebie. Ostrożnie, tatusiu. Chyba się zbliżamy. Skończyłem z tobą. Trzeba było się trzymać z dala od naszej planety. Songo? Pozbyliśmy się go. Tam, patrzcie. Wygląda to na pole walki. Ktoś tam stoi. To szatan serduszko. Do stu piorunów. Co tam się stało? Tymczasem gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej... Co za kretyn, dał się zabić. Uległ słabszym, ale wstyd. Nie pojmuję, jak tej klasy wojownik mógł zginąć w taki sposób. A to pech. Musimy odłożyć na później podbój ziemi. Może nie? Jest pewien sposób. Skarb, słynny skarb. Masz na myśli kryształowe kule spełniające życzenia? Musimy je odnaleźć. Chcesz wskrzesić Radima? Bzdura. Nie chcę więcej widzieć tego słabeusza w naszej drużynie. Gdy zdobędziemy kulę, poprosimy o życie wieczne. Niezła myśl, co? I będziemy wojować po wsze czasy. Żyć wiecznie? Wspaniały pomysł. Tak było. Tego się obawiałem. Songo, odezwij się. Proszę cię, przemów, powiedz coś. Songo-kan stracił tylko przytomność. Poza tym nic mu nie jest. Tak się cieszę. Songo, żyjesz? Songo. Jego mama strasznie mnie skrzyczy. Krillin? Słucham. Posłuchaj, to już koniec. Za chwilę umrę. Nie, nie mów tak, to nieprawda. Nie umrzesz. Nie trać wiary, nie opowiadaj takich rzeczy. Wiem, że nie wyjdę z tego. Taki mój los. Zwrócę ci życie. Obiecuję ci, że już wkrótce ożyjesz. Liczę na ciebie. Songo. Zauważyłeś? Ten mały ma wielką siłę ciosu. Jest jeszcze taki młody, a już silniejszy od ojca. To jakiś wyjątkowy przypadek, nie uważasz? Wybitne zjawisko. Aż trudno w to uwierzyć. Zaatakował Radima ze znakomitą precyzją i siłą. Nie zapominajmy o jednym szczególe. Ten maluch pochodzi ze związku jednego z naszych i kobiety rasy ludzkiej. To czyni go tak silnym. Oui, certainement. Si Gdybyśmy mieli więcej takich dzieci, stworzylibyśmy armię superkosmicznych wojowników. Moglibyśmy podbić tę planetę. Upadłeś na głowę? Nie opowiadaj bzdur. Zastanów się. Wcześniej czy później byłyby od nas silniejsze. Pewnego dnia zdominowałyby nas i wykończyły. Masz rację. Pozostało nam tylko jedno rozwiązanie. Musimy zniszczyć rasę ludzką. Zajmie to nam ze 3 dni. Może tymczasem trochę się zdrzemniemy. Sen nas wzmocni. Chciałbym już przystąpić do akcji. Songo. Songoku! Nie żyje. Songoku! Nie, to niemożliwe. Songo, ja w to nie wierzę. Songoku! Zniknął. Na pewno Wszechmogący zabrał go do siebie. To do niego podobne. Co on tam szykuje? Z pewnością chodzi mu po głowie jakiś sprytny numer i chce się posłużyć Songiem. Co masz na myśli? Co znaczą słowa szatana, serduszko? Dlaczego Songo zniknął? Planecie grozi poważne niebezpieczeństwo, a Songo nie może bronić jej przed wrogiem. Upłynie rok, zanim dwaj podejrzani kosmiczni wojownicy wylądują na Ziemi. で修行するため、あの世を旅することになっちまった。何を言っておる。下界ではお前の息子も辛い旅を始めたところだぞ。 ピッコロと一緒にな。次回ドラゴンボール